Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah zerre kadar hayır ve şer mizana konacak mı? Zerre kadar hayır, zerre kadar şer mizana konacak mahşerde. Yani kimse yaptığına kar kalmayacak muhtemelen boşuna. Bizim Mevlam buyuruyor, Zilzal suresinde Kur'an-ı de kısalardan birisi be, Zilzal suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zülül zilzâliâ. İzâ zülül ziletil erdü zilzâliâ. Yer, arz, yeryüzü sarsılmak ile sarsıldığı zaman, yani zelzele olduğu zaman. Burada zilzilet ve zilzal geliyor. Zilzilet fiil bu, meşhur sigasıyla. Zilzal de mastarı. Arapçada fiille bir mastarı geldi mi, o kesini kazanıyor böyle. Yani çok kuvvetli bir deprem olacak demek ki muhtemelen böyle. Bunun adı kıyamet depremi. Deprem, zelzele. Diğer depremler belli bir alanda oluyor, bölgede oluyor, kasaba oluyor, köyde oluyor böyle. Bir merkez oluyor, yapar orada oluyor böyle. Ne oluyor bu sefer? Oraya yardım gidiyor taraftan böyle. Ama düşünelim ki Allah korusun, kıyamet depremi küresel olacak, küresel. Diğer hayat olacak. Tabi o zaman kimseye bakamayacak muhtemelen böyle. Şimdi günümüzde tabii deprem oldu sık sık muhteremler. Ne yapmamız gerekiyor? Tabii istiğfar gerekiyor. Ancak bunlara bu önder. Şimdi ne yaptı? Her kanal birini çıkarıyor. Jeoloji ummanlarını çıkarıyor. O deprem oldu mu, artçı mı, öncü mü, tekrar olur mu, olmaz mı, artık ne zaman olur, nasıl olur böyle artık böyle. Bir nevi kehanetler muhtemelen böyle. Uydurma kehanetler böyle. Evet, deprem olacak muhtemelen böyle. Neden olacak? Yerin yaratılışı buna göre küre arz muhtemelen böyle. Yaratılmış böyle. Şimdi bir insan ölebilir mi? Bir insan ölebilir. Efendim işte kalp çeksi olabilir, akciğer şu olabilir, böbrek şu olabilir. Ne zaman? Ne zaman belli değil. Deprem böyle diyor şimdi. İşte o zamandan adam. Deprem olabilir. Ne zaman olabilir? Rakam ver, sayı veremez diyor. Olabilir ama böyle diyor. Tamam böyle. Şimdi ne deniyor? Fay hatları deniyor böyle. Fay hatları deniyor böyle. Yani yarıklar, çatlaklar mıdır böyle? Çatlaklar mıdır böyle? Yaşadığımız dünyanın üzerine yaşıyoruz. Yer kabuğu deniyor buna. Yer kabuğu. Karalar. Deniz hariç yer kabuğu. Bunun altında ne var? Erimiş metal var, erimiş. Çok sıcak altı var. Demir eriyor. Böyle. Bir yer kabuğu. 35 bin metre. Karada, kanlı. Bu kadar. Altı erimiş metal madenler. Erimiş metal. Sıvı haline böyle. Demirler, bakırlar, şunlar bunlar böyle. Bu ne yapıyor? Tabii devamlı bir arifi sarsıyor bir yer kabuğunu artık böyle. Bu arifi sarsıyor böyle. Mevlam dağlı yaratmış dağları. Dağlar nedir? Evet, tağda meram böyle. Dağ, evet, kazıklar böyle. Ağır baskı yapmadan böyle. Ya yani hangi taraf daha sarsı olacaksa, orada daha büyük dağ vardı muhtemelen böyle. Dağlar vardı bunlar. Bunlar baskı yapıyorlar bunlara böyle. Sonra dünya güvenli bir yer değil ama muhtemelen böyle. Değil muhtemelen böyle. Yani yer kabuğun, mesela dağlara baktığım zaman dağlara, mağaralara var, şunlar var, bunlar var, delik, oyuk, şunlar, bunlar. Yer kabuğu da bu işte muhtemelen böyle. Yani fay hatları var, şunlar var, bunlara var böyle. Buna tabii çatlayacak, yarılacak, kırılacak, oturacak yerine, şunlar bunlar oturacak bu şekilde böylece. Ama bu deprem neye bağlı? Allah'ın ezelde takdirine bağlı muhtemelen böyle. Yani rastgele. Efendim fay hattı işte fay hattı geçiş oldu. Hayır muhtemelen. Vallahi değil muhtemelen böyle. Ezelde. Yani daha yer yaratılmazdan önce bu yazılmış. Ne zaman olacak? Nerede olacak? Bunun şiddeti ne olacak? Günümüzde mesela ölçeği var. Amerika'da bir uzmanın bulduğu bir ölçek mesela. En büyük 199 derece yapmışım o şekilde böylece. Bu ne yapıyor? Meteoroloji ne yapıyor? Meteoroloji, işte mesela karakterde yağmur yağdı. O kadar. Durdur yağmuru değil mi? Sel olacak. Yok. Yani ölçebiliyor. Şu kadar yağmur yağdı metrekareye. Bu ne yapıyor uzmanlarda? Yani şiddet 3 mü, 5 mi, 6 mı, 6,5 mu neyse onu ölçüyor muhtemelen böyle. Kimse karışıyor muhtemelen böyle. Yalnız depremden ana sebebi muhteremler, bir yerde eğer fuhuş, zina fazla olursa deprem olur muhtemelen böyle. Olur böyle. Batar doğrusu muhtemelen. Lut kavmi gibi böylece batar. Yani en şeyi bunun, yer onda böyle sarsına geliyor. Allah'ım izin ver, buna batırayım, altıma alayım bunları muhtemelen böyle böyle. Yani en fazla bunun sebebi, müsebbibi nedir böyle? Fuhuş, açıklık, çıplaklık muhtemelen böyle böyle. Yani aşırı böyle bu fuhuş yapınca, aşağı çıkınca artık bu şekilde. Tabii depremlerde kaçınılmaz oluyor bu şekilde. Tabii zaman ne olacak? Bu da açılacak da bunu muhtemelen böyle. Yani daha betirin betir olacak. Hadise geliyor bu şey olacak böylece. O zaman ne olacak? Küresel boyutta muhtemelen. Her yeri kaplayacak. Mesela şu anda bir Kanada var. Hayatta olmayan yer. Bir Sicilya adası var. Orada yok hayatları. Deprem olmuyor şu an böyle. Ama o zaman her de olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle. Yani erdeskali. Ve harcet ve çıkaracak. El yer eskali ağırlıktan çıkaracak. Şimdi kıyam depreminden sonra sur hücre, sur. Böyle. Deprem ayrı, sur ayrı böyle. Deprem bir ceza olarak verecek. Bu depremde hamile kadın şunu düşürecek, şunları bunu insana sarhoş gibi olacaklar falan bunları böylece. Ama insan artık şerik kalacak. Böyle böyle. İnansız böyle. Ahlaksız böyle. Ayağa kalkmayacak, kalmayacak. Böyle böyle. Yani pislikle kalacak Allah korusun yani böyle böyle. Kalacaklar. Sonra su üfürecek, sur üfürecek, sur. Nedir sur? Yani surun sözü olarak bir boru anlamına gelebiliyor. Tabi bir boru diyor böyle bu. İsa Aleyhisselam vardır. Arşı taşımaktan biri bu. Arşın altında. Adı İsa Aleyhisselam. Onun görevi bunu üflemek. Sorayım böyle. Hatta soruyorlar sahabelere. Ya Resulallah, senin Allah bütün her şeyini geçmiş geri affettiği halde hiç senin güldüğünü göremedik ya Resulallah. Hakkale böyle bir. Senin bir karşı güldüğünü görmedik ya Resulallah. Eshabım nasıl güleyim? Arşa bakıyorum, İsa Aleyhisselam bir ayağı önde, bir adım ayağı kadar, ağzına sur, gözünü düşün arşaya emredik diyor. Arşa, sur fıcı muhtemelen. O zaman ne olacak? Gökler. Dünya değil bak muhtemelen. Gökler muhtemelen. Yıldızlar kalmayacak muhtemelen. Bütün düzen dengesi bozulacak muhtemelen. Ve tek canlı kalmayacak muhtemelen. Çıldıracak insanlar korkudan böyle. Melekler de. Yalnız Allah'ın dilediği bazı melekler var içerisinde. Cebrail, Mikail gibi melekler var böyle. Bunu da söyleyecekler. Yani o anda ancak bunların bir dayanma gücü olacak o sure karşı böyle. Dayanıp yıkılırlar. Birinci surda yer özü çıkacak ağırlıklarını. Ağırlık. Ne var yerin altında ağırlıklar? Hazineler var mı? Hazine var mı? Hazineler var mı? Hazineler böyle. Çok ama çok böyle. Mücevherler altında, gümüşte artık muazzam böyle defineler. O kadar mı kadar var böyle. Bunu en büyüğü de bunların Karun hazineleri. Karun vardı, Karun. Musa Aleyhisselam'ın amcası oğlu kendisi böyle. Çok insandı. Salih insan böyle. Tevrat ezber bilirdi. O kadar salih kişiyken böylece. Fakat bir ara dünyaya gönül meyledi, dünyaya. Baktı, insanlara baktı, yaşantıya baktı. Daha bir yaşantıyı gönlü oraya meyletti. Evi daha güzel olsun, üstü başı daha güzel olsun, daha bol yesin, daha lüks yaşantı olsa, o şartlara, o koşullara göre böyle. Bunu istedi. Dedi ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, Allah senin Celle Celaluhu duanı kabul eder. Ne ol Allah dua et de, Allah bana bir mal versin. Musa tabi biliyor durumunu. Ya kavrum de be, en hayırlı hal, Allah'a verdiği haldir. Elahir mahtarullah. Elahir mahtarullah. Allah bir kulak ne dilemişse, onun o hayırdır. Kimine zenginlik dilini almış demiş. Ona zenginlik hayır mıdır böyle? Kimine sıhhat, kimine hastalık. Allah Teala kulağına dilemişse, onun için daha hayırdır böyle. Çok yaparınca, Musa Aleyhisselam buna kimya ilmini öğretti, kimya. Üçe bölüm Musa Aleyhisselam buna böyle böyle. Bir, üçte birini Yusuf Aleyhisselam'a, ona peygamber diyorlar böyle. Üçte birini kardeşi Harun Aleyhisselam, o peygamber. Üçte birini de Karun'a. Karun yaptı, onların gönlünü yaptı, onların bilgisini çaldı, üçünü birleştirdi. Bu kimya ilmiyle altın yapma öğrendi. Nasıl yapacak? Bakır, eski bakır altın çevirecek bu durum böyle. Yani kimya ilminde olabiliyor bu iş böyle. Bunu tabi bilemiyoruz başka böyle. Ama zamanla bakırlı altına dönüşüyor. Yer altına oturan böyle. Bu ne olacak ki? Çabuk yapacak bunları böyle. Musa Aleyhisselam tembih etti buna. Öğrendi öğrendiğini. Ya Karun sakın çok yapma dedi böyle. Az yap. Sana mal yaramaz dedi böyle. Bu halin senden gider. Mariyotun ölür. Gönül ölür böyle. Ahiretten gider. Sakın yok yapmam. Tabii evinde mevinde böyle komşudan buldu eski bak atını bakırlar buldu. Yara, işe yaramanlar böyle. Bunları kaynattı. İçine bazı maddeler karıştırdı muhtemelen bunları böyle. Döktü bunları. Saptırı altın aldı muhtemelen böyle. Altın aldı bunlar böyle. Altına dönüştü. Tabii ne yaptı? Bunu sattı bunları bunlara böylece. Baktı ki para muazzam para. Üst baş aldı, yiyecek aldı. Artık kendini getiremedi tabii. Hamalda tutuşlar tuttu bunları böylece. Bol bol eve getirdi. Şimdi fazla bol yiyince ibadet yapması zorlaştı ama şimdi. Ağırlık geldi üzerine, tembellik geldi. Nefis uyudu şimdi belki neyse böylece. İyi giyin derken bu sefer evini yıktı, ev başka ev yaptı. Eşyaları aldı böyle. Üst baş değişti. Ve görüş insana değişti bu sefer. Çevresi değiştirirken böylece. Ama altını döküyordu ona böyle. Yaptı köşkün hesabı yok böyle. Köşkler, saraylar. O kadar ki atının nalları bile altın bak. Atın, bindi atının nalları bile altın muhtemelen böyle böyle böyle. O kadar böyle tabi bol bol bol. Döküyor bunları bu şekilde böyle. Tabi İslam'dan, dinden koptu muhtemelen bu şekilde böyle böyle. Dinden koptu. Musa Aleyhisselam haber gönderdi işte buna. Gidin Karun'a söyleyin, bana zekatını versin. Ona Allah bunları buna verdi, bana zekatını versin. Ona zekat da 1/4, %25. Şimdi de 1/40, %2.5 muhtemelen böyle. Ona zekat 1/4, %25'i zekat böyle. Gelirler bizim Musa Aleyhisselam gönderdi, bana zekatını ayır, bunlar fayda dağılacak, dağılacak bunlar böyle. Bir düşüneyim dedi. Düşüneyim doktorum böyle. Yani sıfırdan başladı. Mal olunca demek ki mal ne kadar çok da olsa hatta ayet-i kerimede geliyor. Letemem bir usbe. Güçlü bir grup insan. 10 kişi bazı rivayete göre bazı hatta 40 kişi böyle anahtarını taşıyor mu? Anahtarını taşıyor böyle. Her anahtarı bir ağzını açıyor. O kadar muazzam hazineler her tarafa doldu bu şekilde böylece. Artık evin taştığı, ön taştığı bir altın. O kadar bu muhteremler. Sonra köleler onlara bunları onlara böyle ipekler giydirme, altına bunları o cariyeleri vereceğime korkunç bir saltanat sürüyor. Dediler ki Musa bizi gönderdi, malın zekatını ayır, ver. Dedi düşüneyim. Git dersin, düşündür mü? Düşündüm ama dedi veremeyeceğim. Neden? Düşünün ki böyle o kadar malı çok ki bunun 1/4, %25'i dağlar gibi altın olacak böyle. Kıyamadım muhtemelen böyle. Yani onu yiyip bitiremeyecek. Ama mal kıymıyor bak muhtemelen böyle. Mal sevgisi çok tehlikeli muhtemelen böyle. Hatta bazen mal sevgisi diyor, hayatı geçiyor muhtemelen böyle. İnsan mal uğrunda hayatına feda değil mi? Canını koyuyor tabii insan böyle. İnsan vuruyor, vuruluyor. Mal işi muhtemelen böyle. Yani hayatı bile geçiyor bazen bu mal sevgisi. Kıyamayacağım bunu dedi böyle. Dedi ama adı Musa Aleyhisselam da korkuyor Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam bizim peygamberimiz diye yumuşak değil muhtemelen Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam sert mesajlı böyle böyle. Yapısı öyle bunlar böylece. Ama Allah onu tam bu şekilde. Bu plan kurdu. Tuzak yapışır Musa Aleyhisselam'a. Ne yaptı şimdi buna? Yani haşa o sahte peygamber, yalancı, fasık diye böyle. Onu devrişi bakmışım Musa Aleyhisselam'a. Bir kadın varmış orada, o yörede. Ahlaksız kadın. Yani ırzını satan bir kadın parayla. O kadını çağırtıyor. Hemen kadın koşuya geliyor tabii. Karun çağırmış, gitmez mi? Gidiyor, otur bak, oturuyor bak. Benim teklifim var. Ben de bir gün toplayacağım diyor insanları. Oraya diyor, Musa'yı çağıracağım diyor. Davacın demiyor. Musa çağıracağım oraya böyle diyor. Musa diyor, konuşma yaparken, sohbet yaparken sen aldığına gelirsin diyor. Karnına bir şey sarmak için varsa misal böyle diyor. Göbeğin karnı gizli şırırsa böyle diyor. De ki diyor, ey insanlar, siz bunu peygamber dinliyorsunuz, bu yola gidiyorsunuz ama bu benim ırzıma geçti, bu ahlasın birisi bu. Ve ondan gebe kaldım de. Bunu dersen diyor, bir tane altın sana, peşin. Yaptan sonra bir altın, bir tane de altın vereceğim böyle. Ufacık bir altına kadın namus satıyor muhtemelen böyle. Dökünce muhtemelen böyle o tehlikeli altını, paru paru sarı altın, altın rengi çok çekiciymiş muhtemelen, altın rengi muhtemelen böyle, çekiciymiş böyle böyle. Kadın da yapar, neyse yapar dedi böyle. Onların bir bayram günleri varmış, çıkarmış dışarıya, şehir çıkarmış böylece. Orada bir ziyafet ediliyormuş. Sonra Musa Aleyhisselam çıkmış böyle bir yere, onlara vaizde bulunmuş, nasihatte bulunmuş onlara böyle. Gelen tabii ikramdan sonra Musa Aleyhisselam çıkıyor gene sohbetine, bu anlatma başlıyor. Ve Karun soruyor, ya Musa, bir insan diye zina edersin, ne bunun suçu? Ne bunun suçu, zinanın suçu nedir böylece? O da Tevrat'a göre buyuruyor böylece. Eğer baştan nikah geçmişse, onda bekar bile olsa, amelin başına geçmişse, rejim bunun cezası. Taş öldürme. Hiç nikah geçmemişse, 100 denek. Peki ya Musa diye, sen yapsan, sanırsa verilir mi? Tabii ki verilir. Derken, kadın oturmuş gizli, geri muhtemelen. Karnı şişirmiş, şey koymuş, bezer koymuş karnına bu şekilde böylece. Geriliyor, geliyor. Ağlar geliyor. Ey insanlar! Ya siz bunu peygamber dinliyorsunuz ama bu peygamber, sahte peygamber bu. Yalancı bu, ahlaksız bu. Allah, ne oldu? Babamda gebe kaldım. Benim ırzıma geçti ölüm böyle. Tam Musa Aleyhisselam peygamber muhtemelen. Böyle bir iftira orayınca zaten yapısı imzacı set yapılı. Yapısı muhtemelen böyle. Bir kadına döndü. Ey hatun! Allah hakkı için, Tevrat hakkı için diyor. Ben hak peygamber aldım, ben hakkı için böyle diyor. Böyle bir şey oldu mu aldım, onu doğru söyledi böyle. O anda kadına korku geliyor muhtemelen böyle. Kadın korkuyor. Allah hakkı için, Tevrat edeyim böyle. Allah hakkında korkuyor muhtemelen böyle. Titreyen başlıyor. Ya Musa! Hayır sen hiç yapmadın böyle böyle. Ama karun bana altın veriyor, onu yapmış sen bunu böyle. Peki. İndi Musa Aleyhisselam sohbet yaptığı yerden evine gitti. Secdeye kapandı. Ya Rabbi bu Karun amcamın oğlu. Çok fakirdi. Mal sahibi oldu şimdi böyle. Ama hep benimle uğraşıyor. Aleyhimle konuşuyormuş devamlı böyle. Ali uğraşıyor. Ya Rabbi sana havale edeyim bunu. Ben buyurdu ki ya Musa git onun yanına. Git onun yanına böyle. Kim onunla beraberse ona ayrılsınlar böyle. Yeri emret, yerse emrinde. Peki. Daha oturuyor insan burada ama herkes bir şoktu tabii böyle böyle. Tabii kadın şey yapmış, herkes bir şokta böyle. Ne oluyor, ne oluyor? Herkes bir şaşkınken böylece geliyor. Hibeti geliyor. Ey insanlar diye, kim diyor benim hak peygamberim biliyorsa yanıma gelsin. Arasın bu taraf böyle. Kim karnına beraber onun yanında kalsın. Hepsi koşuyorlar. Bir kişi kalıyor muhtemelen böyle. Karnın yanında böyle. Ona sadakat yıkıyor böyle. Tek onun bir kişi kalıyor bu şekilde. İşte kalınca ama bir korku. Orası ortam oluyor böyle. Korkuyor böyle. Karnı işte korkuyor bu şekilde. Diyor ki Musa Aleyhisselam ya yer iptil ağza. Yut bunları. Yut bunları diyor yere. Açtı muhtemelen böyle. Yarıldı. İkisi beraber böyle giriyorlar. Dizine kadar böyle. Yani sıkıyor bunları böyle. Çıkıyor böyle. Mengene gibi sıkıyor. Kemikler çatlıyor böyle. Baş üstüne kavrum yalvarmaya. Ya Musa. Ya amcam oğlu. Bak akrabalığımız var. Ne olur affet beni. Bir yapmayacağım. O kadar yalvarıyor. Bak diyor Musa. Yani ya yer. Tekrar yürüdüm bu şekilde böyle. Yeri açıyor böyle. Göbeğine kan muhtemelen böyle. Gene sıkmaya başlıyor. Göğüsler bu şekilde böylece. Durmadan yalvarıyor böyle. Yalvarıyor. En son artık kayboluyor. Yan giriyor muhtemelen böyle. Yer altında gitti onun. Yok onun mezarı muhtemelen böyle. Yuttuğu yer bu şekilde. Oradan tabii eve geldi. Buyurdu ki Mevlam, ya Musa, kavrun sana kaç sefe yalvardı? Bilmiyorum ben Rabbi. 99 defa yalvardı. Sakın yalvardı sana, affederden, sen affetme derdi. Ama ben sana verdim yetkimi ben buraya. Eğer diye Mevlam, kavrum bana yalvarsaydı ben onu affederim. Allah rahmet ve tamam. Eğer kavrum bana yalvarsaydı ben affederim. Derken aradan bir gün geçti. Şimdi halk arasında bir dedikodu başladı. Yani kavrun adamları gizli başladılar. Kavrun çok zengin. Onun akrabası yok fazla. Musa onun varisi. Dediler ki Musa'nın Allah ile arası iyi. Bak aşağı bak. Fersiye bak. Mantığa bak. Musa Allah ile arası iyi. Allah yalvardı. Onu batırdı. Onun malına varası olacak şimdi böyle. Sanki peygamber dağ taş peygamber altın olasın. Duyuyor Musa Aleyhisselam bunu. Ya Rabbi dedi böyle konuştum hakkımda. Ben bunu dedi ki yer emrinde. Emret böyle. Geldi Musa sen belli bir yere. Ya yer. Ne kadar hazinesi varsa hepsi yutmalarım diye ben böyle. Hepsini batırmalarım bana böyle. Menabülü Habihi ve Bidaril Erde. Fakasif Nabihi ve Bidaril Erde. Onun bütün köşkü, sarayları neyi varsa muhtemelen böyle. Hazinere hepsi battı bunların. İşte bunlar çıkacaklar muhtemelenler ilk surda atacak yer bunlar böyle. Dağlar gibi altın böyle ben. Bir de İrem bağlı İrem vardı. İrem vardı. Yemen tarafında. Yok uçtan da görünmüyor tabii şimdi böyle. Ad kavminden adı Şeddat. Adın oğlu kendisi böyle. Adı Şeddat. İki oğlu vardı. Biri Şerit, biri Şeddat. Şerit daha önce öldü. Şeddat iktidara geçti. Geçti bu şekilde. Tam böyle İslam din karşıtı. Kendisi böyle. Putperest böyle. Azgın böyle. Canavar kişi böylece. Hatta o öldürdü şeyi de. İranlı vardı. Meşhur böyle. Putperest yayvan. Onu öldürdü muhtemelen böyle. Bu şeyde bir gün duyuyor Şeddat. Konuşuluyor. Cennetten bahsediliyor. Böyle bir konu geçiyor bir yerde. Cennetin güzelliği böyle. Ağaçları, akarsuları, meyve ağaçları, köşkleri, altında, mücevherden, yakuttan, zümrütten böyle. Yeşillik böyle artık o kadar binalar işleri süsü püsü. Konuştuğunca ben de yaparım cennet diyor. Tamam böyle. Ben de yaparım cennet böyle, böyle diyor. Bu sahranın böyle belli bir yerinden büyük bir arazi. O zaman her yer boş. İnsan az. Orasını uygun görüyorlar bu şekilde. Kuyulara kazılıyor, akarsuları yapılıyor böyle. Evler, köşkler, şunlar bunlar. 300 senede ama. Çok işte o Şeddat. 900 sene işte muhtemelen böyle. 300 senede yapıyor böyle. Akarsular, meyve ağaçları, meyveler, altından, gümüşten, yakuttan, zümrütten, incin mercanlar, binalar böyle. Yüksek binalar böyle, çok yüksek binalar. Ve bunu haber veriyor tamamlanınca diyor efendim diyorlar işte tamamlandı artık. Bu alıyor bütün etbaanı, yakını, büyüklerini. Giderek yani az kaldı o oraya gitmeye. Ya bir deprem vardı muhtemelen. Hepsi battı bunlardan böyle. Mevlam bunu da böyle Kur'an-ı Kerim'de. İreme zatil imbat. İreme zatil imbat. İmbat direkler. Çoğulu geliyor o dönem. El lem yuhulak misafir bilat. Elleti lem yuhulak misluha fil bilat. Hiçbir bellede onun bir şey yaratılmadı. Yok muhtemelen be. Yani şimdi günümüzde de ne kadar büyük şiirler varsa muhtemelen bir hafta var böyle. Onun yanında hiç kalabalık mı böyle? Mevlam buyuruyor. Onların misli yaratılmadı. Lem yuhulak misluha fil bilat. Hiçbir bellede, şehirde onun bir şey yaratılmadı muhtemelen böyle. Battı bunlar da. Hep bundan çıkacaklar muhtemelen böyle. Daha ne az var böyle. Eski zamanında böyle genelde altın oluşturduğum gibi paralar, bunlar küple koyup gömülmüş yer altına muhtemelen böyle. Yer altına. Çok muazzam böyle servetler bu şekilde böylece. Ne olacak bunlar işte? İlk surda açacak bunların yeryüzünü dışarı. Kim bakacak bunlara? Kim bakacak muhtemelen böyle? Korkudan, şoktan muhtemelenler. Diyecek o zaman melekler, insanlar, siz buna tapınırsınız bu altınlara. Bunun için savaştığını, kavga ettiğini, dövüştüğünü, şunu bu yaptığını bu şekilde. Baksan bunlara bakalım böyle. Ama altın o zaman böyle para yapmıyor tane böyle. Zaten deniz, içim suyu kalmıyor. Denize taşıyor. Hep tek deniz yok. Tuzlu oluyor sular böyle. Sonra yanma başı denizler böyle. Dağ tepe kalmıyor. O anda çıkacak bunlar böylece. Yeryüzü ağırlığını atacak. Şimdi ikincisi, ikinci sur var bir de burada. İkinci sur deniyor derler. İkinci surda da yer ne yapacak? İçindeki canlıları atacak dışarı muhtemelen böyle. Atacak bunları böyle. Şimdi deprem deyince bir şey aklıma geliyor muhtemelen. Ayet-i Kerime var Mülk Suresi'nde. Velhamdülü e-emintüm menfis samayi. E-emintüm. İki tane hemze var burada muhtemelen böyle. E-emintüm. Başka hemze burada istifa diyor buraya. Yani soru. Siz emin oldunuz mu hemen buraya? Gönder misiniz? Menfis samayı, gökteki meleklerden. Büyük elde fezahet temur bak. Yeryüzün batırsın da efendim fezahiye temur. Meberan sallanıyor muhtemelen böyle. Şimdi deprem fay attı. Bunun dünyadaki uygulama yeri fay attı. Dünyada mı? Ama uygulama merkezi, yönetim merkezi birinci semada bak muhtemelen böyle. Ayet-i Kerim muhtemelen böyle bak. Emintü menfis semayı. En yaz bir erde. Bak. Depremin bak muhtemelen. Yani afaya dursun orada muhtemelen böyle. Bir şey bak muhtemelen böyle. Ne uygulaması böylece? Birinci semada muhtemelen böyle. Ve mesela ben şahsen büyük deprem yaşadığım için birkaç depremi. Her deprem önce bir sıkıntı olur muhtemelen böyle. Dünyada muhtemelen böyle. O bölgede muhtemelen böyle. Muazzam bir sıkıntı böyle. Dönü bunalım olur muhtemelen böyle. O sıkıntı muhtemelen böyle. Olur böyle. Bir de bir uğultu olur deprem önce muhtemelen böyle. Uğultu oluyor böyle. Ondan sonra deprem başlıyor muhtemelen böyle. Uğultu Cebrail'in sesi muhtemelen böyle bu. Peki meleklerin başıboş mu? Hayır muhtemelen böyle bak. Zaten dünyanın yönetim merkezi, yani dünyanın beyin şeyi birinci semada. Yani böyle. Oradan buradan bir semada böyle. Ne zaman deprem olacak? Nerede olacak? Ve bunun ne kadar da şiddeti? Yıkım ne olacak? Kim ölecek? Kim yaralanacak bakmıyor yani böyle. Yani. İşte ne kadar bilan sağlam. Deprem dayanıklı. Rapor aldın. Kocaman bir şey düşüp başlamadın, tamamladın muhtemelen böyle. Bir lamba düştü mesela, koca ağır lamba da mısın işte böyle, avizeler var mesela böyle, pat düşüp beline vurdu, düştü öldü muhtemelen. Ev yıkılmadı ama. Bak muhtemelen, vallahi azı muhtemelen böyle bak. Yani ne zaman deprem olacak, ne kadar bunun şiddeti ve zaman ne kadar olacak, uzun kısa mı da. Genelde 15 saniye geçmez depremde genelde böyle. Yani bu son sakı depremi uzun oluyor böyle. Genelde 15-10 saniye geçmez depremde muhtemelen böyle. Kısa oluyor bu şekilde. Yalnız deprem felaketi başka bir felakete benzemez muhtemelen böyle. Ya da şok bir insan yapmışsın böyle. Bir korku bir insan, şok bir insan yapmışsın böyle. Deprem. Azap oluşum Allah azap. O yapar. Demek ki ne zaman deprem olacaksa böyle ezeli bu takdir olmuştur. Meleklere bu liste verilmiştir. Zaman gelip ne olur melekler? O yörede melekler bir etki yapar böylece. Böyle muazzam bir sıkıntı olur böyle. Hatta dua ederse eşyaktan böyle sık olunca böyle. Yağmur yağsa da ayrıca deprem önüne derler muhtemelen böyle. O sıkıntı alsın bana böyle. Tabi varsa olacak tabi böyle. Şimdi ikinci sorun olacak muhteremler. Ne kadar canlı varsa yer altında herkes dirilecek. Herkes dirilecek muhterem. İkinci soruda böyle. Şimdi ilk soruda herkes ölecek. Meryem buraya fesayika. Meryem sana ben filerdi. Fesayika. Sağ. Böyle birden şok olacağım böyle. Düşün insan korkutan böyle. Başlayan sur. Hesayak, sağ böyle, yıldırım çarpar gibi insan korku böyle düşecek insana böyle. İnsan, hayvan, cin ve melekler muhtemelen bak böyle. Melekler mi dayanamayacak böyle. Yalnız, illa maaşı Allah'ın ayet-i kerimine geliyor, illa maaşı Allah'ın dilediği bazı melekler, Cebrail, Azrail gibi, İsrail buna kalacaklar bunlar bu şekilde. Bir de arş taşı melekler, ona kalacaklar. Tabi o deprem beraber yeryüzü tam değişecek muhtemelen. Coğrafya kalmayacak muhtemelen böyle. Hiç dağ kalmayacak yani böyle. Dağlar toz olacak hep böyle. Veren biri heba mensura. Heba toz. Mensur dağılmış böyle. Bir toz yığını muhtemelen böyle. Renkli böyle olacak. Dağlar renkli olsun böyle. Kelimesi menfuş. El ehni renkli anlamına geliyor böyle. Renkli olarak toz bir şekilde böyle, sarı kırmızı böyle, karalı böyle, toz olacak muhtemelen böyle, hiç daha kalmayacak muhtemelen. Denize doğacaklar, dünya büyüyecek o zaman vermeyeceğim. Dünya büyüyecek böyle, hiç de canlı kalmayacak muhtemelen. Mevlam soracak şimdi, kimler bakalım şimdi burada kim kaldı? Cevabı aleyhisselam, Azra aleyhisselam, Miki aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve hameli arş melekleri. Arşı taşıyan melekler, 8 tane. Titriyorlar bunlar artık kokudan böyle. Ekrem Azrail, al bunların canına bakalım. Onun canı alacak muhtemelen böyle. Kim kaldı? Tek kaldı Azrail aleyhisselam. Rabbim buyuracak şimdi. Ya Azrail, kim var benim hükümde? Kim var? Ya Rabbi, ariz kulun kalıyor. Emret ya Rabbi, ne yapar? Yapar şey böyle. Bak, arşa bak bakalım. Bakacak. Ne yazıyor orada? Her canını tutacak. Kül nefsine zayikatın mevüt. Kül nefsine zayikatın mevüt. Bunu görüyor musun Azrail? Göreyim ya Rabbi. Al bakalım canını. Alacak canını muhtemelen. Yani cehennem arasında böyle. Olacak. Fakat çok zor görecek can vermesi muhtemelen kendisine böyle. O zaman ancak can vermen zor oldu. O zaman olacak muhtemelen böyle. Yani yaş değil, yaşayan birine böyle can alacak. Tek canlı kalmadı. Ve alem bütün evren karanlığa büründü ama. Güneş dürüldü. Güneş dağılmıyor muhtemelen böyle. Benim böyle izle şemsi küvret. Küvret tekbir dürülme böyle. Nasıl sarı sarılıyor böyle? Dürülecek böyle. Güneş küçülecek yani muhtemelen böyle. Güneş kararacak. Yıldızlar kalmadı. Bütün alem sihirle karanlıkta muhtemelen böyle. Tek canlı yok muhtemelen böyle. Tek canlı yok. Rabbim soracak muhtemelen. Estağfirullah. Limenleri mülkü yevm. Bu mülk kim bakıyor bugün? Hani bunu paylaşamayanlar, ya birbirine savaşanlar, şunlar, bunlar, eskiden beri. Toplu evde, kılıçta, okla, uçak, neyse böyle. Hatta komşu arasında ısırıcı kavgaları, ya kardeş arasında biraz kavgaları muhtemelen böyle. Mülk kim de, nerede mülk kim böyle? Tabii cevap yok. Yani hocam, lillahil vahidir kahhar. Kahhar Allah'ın, bir olan Allah'ın, mülk olan bu şey. Rabbim önce yağmur yazacak mıdır? Yağmur. Hayat yağmur suya bağlı muhtemelen bakmadan böyle. Allah'ın koyduğu kural bağlı böyle. Yağmur yazacak. Sonra böyle güneşe güç verecek. Güneşe böyle enerji verecek. Güneş doğa güneş güçlenecek. Ve an bulacak, yaracak büyük melekler önce verirdi. Diyecek İsa Aleyhisselam'a, İsa abi sen emirlerini üfe bakın surunu böyle. O arşın altına gidiyor, bekliyor, emir bekliyor. Bulacak Mevlam Cebrail, Cebrail'e git bakalım sen dünyaya git. Beni Habibim Muhammed'imi bul. Onun başımızda bekle. Sakın korkmasın, ümmeti üzülmesin. Su öpecek şimdi böyle bir şekilde böyle. Cebrail dünyaya gelecek. Ama Medine bulamıyor ki. Medine yok. Her dönmüş böyle. Ne Uhud Dağı var, ne Nur Dağı var, ne Sur Dağı var, ne Sevr Dağı var böyle. Ne dene de bir şey var böyle böyle. Dünya böyle gezer, gezer dünyaya bu şekilde. Bakacak ki, tabii hemen tur atıyor etrafında. O gün dünya büyüyecek ama tabii. Çok dünya büyüyecek o zaman dünya böyle. Tur atıyor etrafında böyle. Başka bir noktadan bir nur çıkıyor böyle. Bir parlıyor, tekrar falan çıkıyor böyle bir nur böyle. Olsa olsa bu dedi, bu diye Muhammed kabul edemem. Onun başına gelecek. O anda İsrafil'in su öpecek böyle. Hemen tekrar bir deprem, 600 bu şekilde. Atıyor şeyini bu şekilde. Peygamberi açacak kabri muhtemelen peygamber böyle. Açacak. Peygamberimize o anda uyku verilecek. O anda verilmiş peygamber İbn-i Sur'da. Uyku verilmişti korkmaması için böyle. Ve arsansları uykuda uyandırıyor peygamberi kalkacak. Tabi toz topuğu böyle. Mübarek sakalın toz olacak mı? Sakalın vardı böyle. Açacak. Bakacak peygamber sağa sola. Hiçbir canlı yok bir şey yok böyle böyle. Nerede olduğunu bilmiyor ama. Ne Ravza-i Muhtahara var, ne mihrab var, ne minber var, ne uda var, ne şu var böyle böyle. Hiçbir alamet yok böyle böyle. Ama bilmiyor. Bakacak böyle, Cebrail görecek. Yer gök arası. Cebrail karşısında ne oluyor, ne gündür bugün böyle? Ne oluyor bu şekilde? O da korkuyor ama. Ya Muhammed bugün yevmül kıyamettir. Hesap günü, mahşer günü başlıyor Samiye muhtemelen böyle. Korku günü başlıyor. Ümmetim ne oldu? Ümmetim nerede mi? Bak muhtemelen o anda. Yani o anda muhtemelen bak böyle kızın Fatih'ini sor muhtemelen bak bak peygamber derine. Oğlunu sor muhtemelen böyle. Eşini sor bak böyle. O an sormuyor. Ya ümmetim ne oldu? Ne oldu ümmetim derim ümmetim? Daha kimse kalkmadı ya Resulallah. İlk sesinden kalktım böyle. Derken hadi bir Sıddık Hazreti muhtemelen. O kalkacak. O da sakalını sıkacak muhtemelen. Muhtemelen. Hazreti Ömer Fuhara kalkacak muhtemelen. Sonra cennetin Bakü'deki yatanlar. Sonra Mekke'dekiler, iki harem arasındakiler, onun da insanlar muhtemelen böyle. Dirilme bir olacak ama kalkış olacak muhtemelen böyle, olacak olan. Bu ikinci yaratılış tabi dünyada insanlar Mevlam yaratıyor muhtemelenler, topraktan yaratıyor. İmanın bir şartı nedir? Tekrar öbürde dirilme. Velibâsı bâden mevti. Velibâsı bâden mevti. Velibâsı kabrinden kalkış, ölümden sonra nedir? Hakkun hak. İmanın bu şartı muhtemelen böyle. Ahir iman böyle böyle. Yani tekrar dirilip kabrinden kalkmak imanın bir şartıdır. İnanmayan kafir olur muhtemelen bu şey böyle. Gelen insanların çoğunluğu yani inanmayan çoğunluğu burada aldığı muhtemelen böyle. Ne diyorlar? Bir halef vardı Mekke mükerremde. Azlı düşman kafir. Eski mezara gidiyor, açıyor mezarı, bir kemik buluyor, çürümüş kemik buluyor. Ufak sefer, tutuyor geliyor. Dedi ki, ya Muhammed, buna kim tekrar canlı, kim onu diriltebilir? Ve ya Rabbim, bu kemik çürümüş, ufak mı? Bak, bak, bak. Elif abi, ufak kemiği böyle, üfledi böyle, uçtu, toz böyle. Muhammed, bu çürüyen kemiği tekrar kim onu diriltebilir? Olur mu böyle bir şey yani böyle? İnanmıyor yani böyle. Bahat yok. Gitti. O bütün muhtemelenler. Diye başka muhtemelenler. Kul yuheliz en şah ilah yasını muhtemelenler. Girmeyen konuya fazla. Kul yuheliz. Hayır onu söyle. İlk yaratan o yaratacak bunları böyle. Evet. Çürüyen kemik kimse hayat veremez. Melek de veremez. Peygamber veremez. Ama o ilk yaratan. Şimdi ilk yaratılış nereden? Maddelerimiz, ham maddemiz toprak muhtemelen. Toprakta yaratılmış böyle. Toprak muhtemelen. Nasıl insan yaratılıyor, topraktan yaratılıyor? Tabii kuru topraktan hayat olmaz. yağmur, su geliyor derler. Buna şöyle buyuruyor ulemalar, izdivaç diyorlar. Yer göğün izdivaç edilmesi yanıyor tamam böyle. Yani gökteki erkek anlamına getiriyor böyle. Yer eş, dişi anlamına getiriyor bu şekilde böylece. İzdivaç bunların böyle. Yani gökten su geliyor. Yer muhtemelen böyle. Hayatın alameti başlıyor böylece. Peki su geliyor, ne oluyor sonra su? Bu su zaten gökten gelirken saf su gelmiyor muhtemelen böyle. Devamlı gök taşları yer dünyaya. Devamlı böyle muhtemelen. Hatta birkaç tanesi duruyor hala. Çin'de var mesela. 100 ton ağır böyle. Sibir'de var. Düşmüş bunda bu şekilde böyle. Çoğu genelde böyle toz haline gelirler. Metal onlar da çarpınca atmosfere yanar onlar da böyle. Sanki bir şey olur böyle. Yıldız kayır gibi. Bakarsın yıldız kayır sen böyle. Aslında bir metal gelir, uzadan gelmiştir ama çarpmıştır böyle. Şimdi bu tozlar üzerinde su birikiyor muhtemelen bunları. Uzadan geliyor böyle. Gazlar var uzayda. Bunlar çözümleniyor suyla beraber. Onu da getiriyor böyle. Yani elementlerle birleşiyor bu. Birleşiyor. Mama oluyor. Gıda. Kime? Bitkilere. Alt yapı buna başlıyor böyle. Alt yapı muhtemelen. Ne yapıyor bitkiler? Bitkilerin bir kökü var muhtemelen. Bunlar tüyleri var. Emici tüy. Emici. Emme gücü olmuyor. Çekici muhtemelen böyle. Emici tüyler böyle. Birkaç tane böyle. Ana kök vardır böyle. Ondan çıkar birkaç tane böyle. Ne yapar o kök? Çıkan kök değil mi? Böyle. Düz gitmez böyle. Su arar. Nereye uygun mu böyle? Bir sağa döner, sola döner ve su bulur muhtemelen böyle. O gıdasını böylece. Su emer. O su saflıyor muhtemelen böyle. Yani çamurlu su, boza kıvamında böyle. Çamurlu su, mama muhtemelen. İçine bunun şey elementler var işte böyle. Oksijeni, mazotu, artık kalsiyumu, karbonu hepsi bunlar mı işte bunlar? Emer bunları. Ne olur bunlar muhtemelen de? Gövde çekilir, hücreye dönüşür. Hücre, bitkisel hücre amel. Bitkisel muhtemelen. Sonra ne olur muhteremler? Sebze olur, meyve olur böyle böyle. Hurmat olur, o olur muhteremler. Bak toprak da bunu, toprak da böyle. Bak yağmur yağdı. Bunlara bitkilerin uçları, tüyler çektiler bunu emdiler. Oldu hurmat. Elma, muz, atık, karpuz, kavun, aklına geleni sevdiğini say. Ne sevir, sevir, sevir, sevir, böyle. Oluyor bunlar böyle. Gidersin çarşıya, markete, pazara, bakalım rengarenk muhterem böyle. Mevsimine göre böyle. Sebzelerin rengi, meyvelerin renkleri, kokulu tadırı başka bir şekilde böyle. Neden? Rabbim sevdir kuluna bir cazibe hocam böyle. Ne oluyor bunlar muhtemelen? Yeniyor bunlar. Yeniyor bunlar. Yenince ne oluyor bunlar böyle? Bunların sindirileni, hepsi değil mi böyle? Sindirileni böyle, bedene lazım olanı. Eğer kişi buna doğru yemesini bilmişse, fazla karışmamışsa, tıka fazla bazı doğrulmuşsa kendisine, böyle mide normal çalışırsa, bunun çoğu yarar bedene muhtemelen. Kişi abur cubur tokkanı yediyor. Fazla şey karışık kişi böyle. Bu da bir bozar muhtemelen böyle. Her birine başka enzim lazım muhtemelen bile. Buna dönüyor mesela tıbda dönüyor bunlara. Gıda zehirlerimiz olur. Gıda zehirlerimiz muhtemelen böyle. Yani bazı gıda bazı zehirler muhtemelen. Öldürür muhtemelen böyle. Bozulur bunlar. Çür bunlar muhtemelen. Yaramaz bunlar muhtemelen böyle. Eğer bir insan yemesini bilirse yani sünnetesi uygun olarak yersin. Acıkmadan yememek, doyamadan kalkmak muhtemelen, yavaş yavaş yemek böyle, içine sindirin şeyini içine yemek bunların bu şekilde. Bir de fazla çeşit yapmadan, tok kanamı yemeden, yersin de bunların. Bunu ne yapıyor? Bunların çoğu bunların bu sefer ne yapıyor? Sindiriliyor muhtemelen bedende. Yani bedende yarayacak hale getiriliyor bunların böyle. Midede ince bağırsaklar. Bu ne oluyor bunların böyle? Kana karışımından. Damar. Çekiyor mu da kan mı da çekiyor böyle. Olunca ama hemen çekmiyor. Kan damarına geçiyor. Akciğerine gidiyor. Kan damarına gidiyor. Rengini alıyor. Kırmızı rengi vermeler. Bütün beden dolaşmıyor böyle. Hücre oluyor muhtemelen. Hücre oluyor bu şekilde. Tabii öğle hücreleri bu da geçiyorlar bu sefer bedende. Bundan bahsi ne oluyor? Üreme hücresi. Üreme hücresi oluyor böyle. Yani ovum sperm dönüyor bunlara. Erkekte sperm, dışta ovum dönüyor. Yumurta yani dönüyor bunlar. Oluyor. Bakın toprak ne olmaktan ne olmalı. Bu ne oluyor bundan muhteremler? Tabi Allah'ın takdir ettiği vakit gelince dört yatağına bunlar, birleşiyor bunlar. İşte insanın yapısı oradan başlamadı. Anlatım böyle. Başlamadı. Yani. Erkek mi olacak? Kız mı olacak? Boyu, kaşı, gözü, rengi, hepsi böyle. Ne amel olacaksa böyle. Ezelde bunu ruhu yazılımı yaratılmıştır. Olur muhtemelen böyle. Şimdi insan ilk yaratılışına bakınca bunu bilmek şart muhtemelen böyle. Bunu bilmek böyle. Çünkü Mevlam hep onlara o cevabı verdi kafirlere. İlk yaratışa baksan da evvele merre. İlk nasıl onu yarattı Rabbim. İlk yaratı Rabbim yaratacak böyle. İlk yaratılışı bilen ikinci yaratılışı kolay anlar muhtemelen böyle. Ne oldu? İkinci soruda yine toplu yazacak. Topraktan. Tabi beden şurada muhtemelen böyle. Kemikler şurada. Tekrar insan topraktan yaratılacak. Yine yağmur yağacak. Yağacak. Ne var artık hakkı muhtemelenler? Zamanlama meselesi var şimdi böyle. Dünyada biraz yavaş yürüyor bu iş. Değil mi? Çamur oluyor, bitki yemiyor, insan çiğniyor, mideye gidiyor, kan oluyor, hücre oluyor böyle. Böyle bürokrasi var, bürokrasi böyle. Yani bunlar dolaşıyor mu böyle? Ne olacak mahşerdeki dirilişinde? Bir anda mutlaka böyle. Kün feyik olacak mutlaka böyle. Bir anda böyle. Gerçekten böyle. Toplatan böyle böyle. Peki nasıl olacak muhteremler? Her şeyin muhteremler günümüzde, yani günümüzde insanlar muhteremler biraz bu işe kulak verseler muhterem. İnanmayanlar muhterem böyle. Yani şu gafiller, çıplak gezenler muhterem böyle. Din imanı tanımayanlar böyle, plajda çırçırak dolaşanlar, ahlaklar mı tam böyle? Yani insanlara ulaşabilse, anlatabilse muhtemelen böyle. Peki nasıl oluyor birdenbire toprak insan şeye dönüşecek? Şimdi günümüzde muhtemelen kimyada bir şey madde vardır. Adı katalizör maddesi, katalizör. Bir madde muhtemelen böyle. Yani kimya işlerinde ki yıllar üstüne bir iş, o madde karışınca anında oluyor muhtemelen böyle. Adı böyle. İşi hızlandırıyor muhtemelen böyle. Adı katalizör. Yer toprak da var muhtemelen. İşte Rabbi muhtemelen böyle olacak muhtemelen. Mahşerde bir anda dirilecek insana böyle. Ve kale insanı maleha. İnsan dirilecek. Bir anda dirilecek insan böyle. Ayağa kalkacak. Altı top. Yer atıyor ama. Atıyor. Fırlatıyor. Yer atıyor. İnsan kalkacak. Üfürüyor daha böyle. Üfürüyor. Kalkanlar. İnsan diyecek ki, mala ne oluyor bu yere, ne oluyor böyle? Ne oluyor böyle? Şaşkın tabii, şoktu insan böyle, korku içerisinde. Yevmiyetin tabi akbarı. İşte o günü ondan sonra oradan mahşere. Gidip böyle. Mahşere gidiş oradan bu şekilde. Mahşerde yeryüzü olacak şahit muhtemelen kalsamda yaptılar. Ya çok mühim burası muhtemelen, çok mühim muhtemelen bak bak. Yemeyizin tühadisi. Konuşacak, haber verecek. Ahbarı, ahbar haberin çoğulu. O toprak üzerindeki kişi ne yapmışsa, o toprak bulunduğu yer, o haber verecek muhtemelen böyle. Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Abdü İbni Ömer Hazretleri, anlatın muhtemelen. Giderken yolda, deve giderken böyle, şimdi deve inmek mesele deveden. İşte oğlum binmesi zor deve muhtemelmiş böyle. Ne yapmış Hazreti Abdullah Hazretleri muhtemelen giderken böyle bir düzgün bir yere buldu mu inemi devesinden iki kere namaz kılıyor muhtemelen böyle. Bir namaz kılıyor. Duasını yapıyor böyle. Gene biniyor. Zam olduğu halde biliyor. Hep inemiyor tabii böyle. Diyor ki ya Abdullah neye diyorlar sen inip arada bir kılıyorsun. Bir mola verince hepsi birden kılıyorsun olmaz mı? Ama ne olmaz? Haberin çoğalsın, şairin çoğalsın muhtemelen böyle. Bak, bak, böyle. Çoğalsın muhtemelen böyle. Hatta birkaç insan bir yerde bir mola verseler. Mesela kişi yola gidiyor, araba, özel arabası gidiyor mesela. Otobüs olabilir tabii böyle. Bir mola verildi bir yerde. Oturuyorlar, yedi işte konuştular, kalktılar. O zaman yer bundan davacı olur muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Mutlaka orada bir şey lazım muhtemelen böyle. Ama namazsa namaz, Kur'ansa Kur'an, zikrullah zikrullah, manevi din sohbet sohbet muhtemelen böyle. Az da olsa lazım olmak ama böyle böyle. Yer olmaz sevim muhtemelen böyle. Yerin sevim muhtemelen böyle. Bir de yerin, yerler, dünyadaki yerler her yer bir değil muhtemelen böyle böyle. Şimdi bazı ev vardır, bazı iş yeri vardır, bereketsizdir maddeler. Buralım vardı orada sıkıntı huzur olmaz ama tamam böyle böyle. Ev. Tamam hep bir ev. Hiç oturmamışım ben. Anahtarı üstüne veriyor sana böyle. Üstüne gibi yapmış böyle. Pırıl pırıl. İçine girer kişi böyle. Evet. Odalar çok geniş. Fayanslar, mayanslar, karabalar, rengarenk, istediğin renkleri böyle. O kadar konforlu böyle. İçine ama huzur olmaz muhtemelen böyle. O yer iyi değil yer muhtemelen. O yerde zamanla çok neşlenmiştir muhtemelen. O zamanla böyle. 300 sene, 500 sene önce, 1000 sene önce. O yer çok neşlenmiştir. Orada lanetlenmiştir muhtemelen böyle. Oradaki evde oturan kişi huzur bulamaz muhtemelen böyle. Bereket olmaz. Yani çok çalışır, çalışır, işi de gülüyor böyle. Ama boştan kurtulmak muhtemelen böyle. Sıkılan kurtulmak lazım böyle böyle. Bereket olmaz böyle. Kurtulmak muhtemelen. İş yeri böyle muhtemelen. İş yeri açar bir yere böyle. İş olmak muhtemelen böyle. Bazı öyle iş yeri vardır ki, yani bu iş olmaz dersin, iş olur muhtemelen böyle böyle. Şimdi buna söyleyeyim muhtemelenler, inşallah yani ev olurken, insan böyle kirada olsun böyle. Almak şartı böyle. İnsan kirada ev ararken de böyle. Evvela odalara şuna değil muhtemelen. İnsan bir girmeli, bir gönlüne bakmalı şöyle. Böyle gönlüne hoş gönlü mü, tatlı, kolaylaştı mı dinle be gönlüne, sevdirilini mi? Tamam muhtemelen böyle böyle. Olmazsa odaları geçsin. Baksın muhtemelen. İşlere böyle muhtemelen böyle. Dükkan tutuyor bir iş yapacak, resmesi, iş yapacak bu şekilde. Kişi önce işlerine gitmeli. O arsa boşken bile muhtemelen. Bir bakmalı oraya, arsa boşken bakmalı bu şekilde böyle. Anne gördüm böyle, gönlüne hoş geldi, güzel böyle, kolaylaştı gönlüne böyle, sevdiri gönlüne bu şekilde. Orada işler yapsın muhtemelen böyle. Yoksa olmasın, ters gider işte muhtemelen böyle. Aksilik olur böyle, başına bela olur muhtemelen böyle. Neden? Onu güneşlenmiştir muhtemelen böyle. 1000 sene, 2000 sene önce, 5000 sene önce lanetlenmiş orası muhtemelen böyle. Mesela Lüt Gölü var muhtemelen. Hala herkes biliyor mu Lüt Gölü muhtemelen. Yani bütün de buna kabul ediyorlar Lüt Gölü'nü. Batan bir göl muhtemelen böyle. İçinden tek canlı balık yaşamıyor okuduna bak böyle. İçine bak. Lütfen muhtemelen. Koca göl. İçinden tek bir canlı balık yaşamıyor muhtemelen böyle. Yaşamıyor muhtemelen böyle. Lanetten yaşıyor muhtemelen böyle. Şimdi mahşerde ne olacak muhtemelenler? Yarın şahitlik yapacak muhtemelen böyle. Ya Rabbi senin bu kulundan ben çok razıyım dünyadayken. Hepimizin namaz kardı bu böyle. Benim namaz kadar böyle böyle. Benim üzerine Kur'an okurdu. Benim üzerine toplu otururlardı. Mesela şu yer toplu, ya aşağı yok mu bizi oturur. Şuraya bakmam da böyle. Şu anda yer sevimli muhtemelen böyle. Yer sevimli muhtemelen böyle. Peki ama yer konuşur mu ya? Toprak, can, öyle toprak konuşur muhtemelenler. Yine günümüzde inanma buna kolay muhtemelenler. Eski inanmışlar, görmeden, bilmeden muhtemelenler. Ama günümüz inanması daha kolay muhtemelen değil mi? Değil mi? Allah'ın cep telefonu mu? Cep telefonu. Onu yük düşmüş değil mi? Öyle açıyorsun, Kur'an okuyor. Cep telefonu. Değil mi muhtemelen ya? Ya muhtemelen. Küçük bir alet. Neler var değil mi muhtemelen? Alet abi değil mi öyle? Nedir o? Yerde yapmış böyle. Metal maddeler mi? Yerde yapmış şey böylece. Değil mi? Yet, ne yapıyor metal maddeler mi? Böyle. Konuştu mu böyle? Konuştu mu böyle? Konuştu mu böyle? Muhtemelen mi? Bir insan beşerdi mi? Beşerdi mi öyle? Bir demir parçasına konuşturdu. Allah konuşturamaz mı aşağı ya? Başta kelle ya. Kanka muhtemelen ya böyle. Ya. Böyle konuşsa konuşmaz mı muhtemelen ya böyle? Ya. O yer, toprak tek değil mi muhtemelen? Atomlar muhtemelen. Atomlar böyle. Her atomun çekirdeği var muhtemelen. Elektronlar etrafına dönen, Allah diye aşkla dönenler muhtemelen. Boş değil mi onlar boş muhtemelen böyle? O elektronlar diyor böyle. Yer atomun çekirdeği etrafında muhtemelen dönüyor böyle. Allah aşkına ne muhtemelen böyle. İşte protonlar var, nötronlar var işte muhtemelen böyle ya. Ya muhtemelen böyle. Yani yer konuşacak muhtemelen böyle. Konuşacak muhtemelen böyle. Hekimi görecek muhtemelen böyle. Bir an bak Ebu Halil, Rabbim ona vahvedince göre, ilham edince yine konuşacak muhtemelen böyle. Dedi ki ya Rabbi bu kulların geldiler benim altımda, konu kullar, sohbet yaptılar, senin ismini andılar. Yani bilhassa sohbet muhtemelenler imana kuvvet eder muhtemelen, imana kuvvet muhtemelen. Sahabeler nedir onların alternatifleri? Sohbet muhtemelen. Yani peygamber onlara böyle hep kuru okuyup zikir yapmaz mı? Sohbet muhtemelen böyle. Sohbet gönlü açar muhtemelen böyle. Kafayı insana kurtarır muhtemelen böyle. Allah kulu yaklaştırır sohbet muhtemelen. Elhamdülillah bak nasip oluyor muhtemelen. Şimdi burada yapıyor muhtemelen böyle. Allah aşkına elhamdülillah böylece. Hep bunlar da çalışıyor muhtemelen der. Mesela Kabe insan değil mi? Tavaf ediyor muhtemelen der. Hazreti de gelecek oraya. Kabe gelecek maaşlar muhtemelen der. Bir de yerde. Metaf diyorum metaf. Yani tavaf eden yer. Metaf diyorum böyle. Kim ona tavaf ediyorsa şahit muhtemelen der. Diyecek ki ya Rabbi senin bu kulun benim üzerinde senin beytini tavaf etti. Arafat'ta çıkıyor. Arafat çıkıyor. Diyor ki Arafat'taki topraklar muhtemelen, atomlar, elementler. Ya Rabbi senin kulu benim üzerinde namaz kıldı, vakfiye durdu, sana dua yalvardı. Ya muhtemelen böyle, muhtemelen böyle, böyle. Kul aldı yoluna cihada gidiyor, o niyetle gidiyor. Değil mi? Değil mi? Her atlamın toprağın sahip şahit muhtemelen böyle böyle. Elden geldiği kadar muhtemelenler namazı değişik yerde kılmak da gerekir. Nafi namazı muhtemelen böyle böyle. Yani namazları değişik yerde kılmak namazı böylece, yani şahit çoğalsın muhtemelenler. İnsan bir yere oturuyor, bir şey böylece. Hiç olmazsa bir astrolojisi okumalı. Bir şey okumalı orada böyle. Birkaç zikir etmeyen bir şey yapmalı böyle orada. Bir kitapçı okumalı, din kitap okumalı böyle. Yer şahit olsun muhtemelen böyle. Bir de yer bundan feyiz alıyor muhtemelen bak ya. Alır mı? Alıyor. Vallahi alıyor muhtemelen. Vallahi alıyor muhtemelen böyle. Alıyor muhtemelen ya böyle. Hatta bir Allah dostu mezara girince Allah dostu yaşayacak. Allah dostu. Bir Allah biliyor. O Allah dostu. Bir Allah biliyor muhtemelenler. Dünya atmış muhtemelen. Yerde yırtmış. Allah diye yanmış muhtemelen böyle. Yarı aşağı yarı tok, yarı çıplak. O düşünmüyor. Allah diye yanıyor muhtemelen böyle. Toprağa girince veren bu şey ki ya toprak o benim dostum benim böyle. Veli kulum o. Onu sakın çürütme. Ya Rabbi nasıl ben çürütürüm senin dostunu ya? Nasıl dokunmuyor muhtemelen böyle. Ve çürümüyor muhtemelen böyle bak. Yani bunu çok kişi görmeyen de görenden duymuştur muhtemelen böyle. Biri mesela Yunus Emre aşık Yunus Emre muhtemelen böyle. Bulunduğu yerden demir yolu geçecekti, elektrik tren geçecekti böyle eski yolundan. Çalışmadan makineler muhtemelen. Çalışmadan makineler oraya geliyor, makine duruyor. Yani gaza bas, baştaki amirleri gaza bas, bas yok. Ne yapsa yok. Gaza bas, tuza bas. Gitmiyor, gitmiyor muhtemelen böyle. Böyle burada bir şey olmadı bu şey. Baklar bu tarafa. Yunus Emre mezarı tam yere bilmiyormuş o zaman. Ve bunu açılıp yerini değiştirmeye karar verdiler muhtemelen böyle. Karar verdiler. En az işte 10 bin kişi toplamış ama 10 bin toplamış. Açmışlar mezarı muhtemelen böyle. Bakın kefeni çürümüş. Kefeni. Bembeyaz var. Yani sararmamış kefeni muhtemelen böyle. Sararmamış muhtemelenler. Hafif gülümseyi böyle sanmış böyle. Hatta bir yerine almak olmuş böyle. Onu alıyorlardan tekbirleri alıyor muhtemelenler. İleri götürüyor mesela böyle bak. Bak muhtemelen böyle. Yani Allah derse Allah kulunu bırakır muhtemelen o güzel Mevla ya değil mi? Böyle ya. Sen Allah, Allah seni sevmez mi? Ya muhtemelenler ya. Mevla böyle. O an topa ateş dokunur mu ona? Ya muhtemelenler. Ne olacak onlara ondan sonra bize gelince? Cehennem onu yalvaracak, cehennem yalvaracak. Ya mümin ne olur çabuk geç, çabuk. Sen nurun ateşimi sönürecek mi? Ateşimi sönürecek mi? Muhtemelen böyle. Yani güzel melek kullanmak güzel Mevla'ya muhtemelen böyle böyle. Hepsi yalan kalan muhtemelen. Vallahi yalan muhtemelen böyle. İnsan mezara girdi mi hepsi boş. Yevme izin o günü o ikinci süpürenince yas durun nastı eştaten. İnsan çıkacaklar yas durun nastı eştaten çeşit çeşit. Bak, insanlar çeşit muhtemelen böyle. En nas, eşdahten. Nas, insan, gene insan Arapça muhtemelen. Nas, insan çoğulu. Yani tekili insan, çoğulu Arapça nas. Ya ayır nas çok yukarı gibi böyle. Ey insanlar. Böylece. İnsanlar kalkıp kabirden çeşitli kalkacak. Çeşitli değiştirecek muhtemelen. Kim abi böyle kapkara muhtemelen. Domuz gibi böyle. Böyle. Korkunç oluyor böyle. Kimi nur gibi böyle. Böyle. Parlak olacak bu şekilde. Artık kimi şöyle, kim mayim gibi, kimin domuzlar gibi, şunlar yumunlar gibi artık böyle haram yiyenler, şunlar bunlar muhtemelenler. Kimisinin karnı şişmiş muhtemelen böyle. Şişmiş şeker. İçinde akrep yılanlar böyle, karnında böyle. Şeffaf bakar görürsünüz muhtemelen böyle. İçinde geçer böyle. Faiz yiyenler bunlar muhtemelen. Kredi alanlar bunlar böyle. Böyle. Allah ki o Allah Celle Celaluhu muhtemelen. Bir şey yasaklamışsa Allah mesela soracak muhtemelen. Bak, soracak muhtemelen. Ama kul tevbe eder, dünyadaki bırakırsa başka muhtemelen. Ama kul tevbesi giderse ki ona Allah yüce Allah Mevlam Rabbül Alemin O bunu yasaklıyor. Kur'an gönderiyor, peygamber gönderiyor, bunu haber veriyor. Kul gel ister ne diyor? O yasak kalmayacak muhtemelen böyle. Çok güzel hesap muhtemelen böyle. Eştahaten gelecekte liyurev e'mallehum. Li yure bak. Yure aslında bu fiil böyle burada. Lam lam talih illet böyle. Ne için kalkacaklar? Amelinin karşını görmesi için. Ne amel yapmışsa onu görecek orada muhtemelen böyle. Hemen ya amel bir kimse yapmışsa gayretten hayren yara. Bir insan zerre miskali bakın böyle. Miskali zerrettin. Bir insan zerre miskali hayır yapmışsa onun karşını görecek mi bak? Zerre miskal. Nedir zerre? En küçük varlık. En küçük bir şey böyle. Tabi işte ne yapmışlar eski müfessirler? Örnek vermiştim bunlara. Kimi en küçük karnı demişler. Kimi diyorlar camdan güneş duruyor ya böyle. Tozu uçur böyle. O tozu demişler böyle. Bir şey vermişler bu şekilde. Ama nedir günümüz en küçük madde? Atomdan muhtemelen böyle. Atomdan böyle. Miskal ağırlık anlamına geliyor. Yani zerre ağırlığınca insan bir hayır yaparsa onun mahşerinin sevabını görecek mi? Zaten konacak mı? Zerre ağırlığını yaparsa bu şekilde. Bir gün yatsı namazından sonra sahabe verip namaz kılarken bir sail diyorlar. Yani isteyici. Yani direnci demiyorum da isteyici diyorum burada böyle. Gerçekten çok muhtaç. Tabii bunun tanıyorlar hakkım böyle. Gelmiş, tabi kimi kuru okuyor, kimi oturuyor, kimi namazda. Ey mühim kardeşlerim, eve gittim, çocuklarım alışıyorlar ekmek diye. Evimde bir damla ekmek yok. Kuru ekmek evimde bu şekilde böyle. Ne o Allah için böyle? Şeyin lillah. Yani bir şey verebilirsiniz, bana bir şey verin. Çocuklarım alayım götüreyim çocuklarım bu şekilde. Tabi hepsi verecek ama yok onda orada kıtlık var. Tamam böyle. İmtihan edemem var böyle. Hazreti Ali. Namazdaymış mı? Bakın baktım öyle. Namazda tabi böyle. Bu tabi bunu duyuyor bu şekilde. Namazdayken şey düşünüyor. O kişi biliyor böylece. Buna ne verebilirim ben? Hiç yana parası yok ama. Takır tukur. Hiç kompor yok tabi böyle. Ne var bunda? Parmada yüzük almış. Gümüş yüzük muhtemelen. Aklına geliyor ki bu olması olur mu? Olur. Çünkü aç çocuklar. Bunu vereyim. Ama ya gidersin ama biteceği kadar bakın namazdayken bak namazdayken böyle. Namazdayken böyle çıkarıyor parmağını muhtemelen. Böyle hiç bakma. Rüküde. Rüküde muhtemelen. Namazdayken böyle. Ona veriyor. Gidiyor ki şu anda gümüş yüzük. Onu bozuyor. Alıyor götürüyor muhtemelen böyle. Bir gümüş yüzük böyle. Parmağın takılan bir şey. Kalın diyor o kadar fazla. İnce. Biraz sonra Resulullah Peygamberimiz geldi. Meşride muhtemelen evinden. Kim o zaman burada bir sadaka verdi? Yani zekat diyor. Aynı manakımla böyle. Kim arzumunu zekat, sadaka verir burada? İşine birini vermiş bu şekilde. Hazır namazı da muhtemelen. Birinci gün bitiyor namazı onlara ki. Bakıyor insan birbirine. Ya öyle bir param var. O kadar büyük bir meblağ. Yani peygamber ona buraya müjdeye geldiğine göre büyük bir meblağ, büyük bir şey mi acaba? Böyle bir şey olmadı burada bir şey böyle. Yani buraya ki namaz rüküdeyken vermiş. Rüküde gelmiş. Hazreti namazını bitiriyor böylece. Görmemiş namazı yarmışlar. Ya Resulallah ben aç kulunu verdim bu şekilde. Nereden bilin ya Resulallah? Ayet-i Kerim'e verdim. Yuhutun zekâte vehum râkiûn bak. Yuhutun zekâte vehum râkiûn. Bak. Ayet-i Kerim'e bak. Yani Allah katında bakın bir yüzü gümüş muhtemelen böyle yerinde verilme, helal olma şartıyla o kadar kıymetli muhtemelen. Benim rakim rüküdeyken ayet-i kerim hakkında muhtemelen böyle geliyor böyle. Bir gün Hazreti Ayşe Hanım'ın evine. Ayşe Hanım'ın evi pek boş kalmaz muhtemelen böyle. Ona gelirdi hanımlar. İlmi yarısı onda. Ayşe Hanım'da. Peygamber devamı beraber. Bir de mahrem işi o da iyi biliyor onları. Sonra kadınlarına açık sorular çekilmeden. Daha sorulardı. Geliyorlar. Elinde bir şey varsa ikram edeyim misafirlerine. Geliyor birkaç tane kadın geliyorlar. Bir tek rafı vardı muhtemelen Rabben. Tek odası evi. Tek bir oda. İki tane bir çubuk vardı kazık çakılı. Üzerine bir tahta vardı muhtemelen. Rendesi bulanırsan böyle muhtemelen böyle. Neyi var onu koyar muhtemelen. Baktı eliyle baktı. Üzerinde taze bir salak üzüm var böyle. Hediye gelmiş demek ki. Daha yememiş. Neyse artık. Ya da ikram gelip birbirini yedi bilmiyoruz. O anda bir salkım taze üzüm var üzerinde böyle. Aldı onları ortaya koydu. Buyurun. İkram edin onları böyle. Hem sohbet ediyorlar iken böyle. Arada bir tane atıyorlar hemen. Kapı tak tak vuruldu. Kim o? Ya Ayşe. Yani Salih. Ben geldim istemeye geldim. Şeyin lillah. Çok açım. Açla dayanamadım. Bu peygamberin kapısına geldim. Bir şey varsa bana verin. İkram edersin bana. Bakın da yok bir şey böyle. Bir tek sağ yüzüm vardı ama onu ikram etti misafirlere. Nasıl olsa önlerine konuştum bunu. İzin istedi. Dedi kapıya gibi bir sahil geldi. İsteyici var. Ben bunu ikram etmiştim. Hediye alınmaz. Bakın ama böyle. Yani köpeğinin kusunu yalanmasına benzer. Dışarı mı böyle? İkram hediye alınmaz gerek. Hediye et onu böyle. Ben bunu hediye ettim buna. Eğer izin verirseniz buradan bir tek tane üzüm koparayım. Onu da bunu veriyor. O da boş gitmesin böyle. Ama Allah şey hepsi böyle olmaz. Salkımdan bir de üzüm kopardım. Tek tane. Gitti kadına verdi. Kadın oturmuş ama duramıyor. Bitki halde böyle. Aldı ağzına attı bu şeyle. Böyle hem yutmadı mı? Böyle yavaş emi şey yapıyor. Otur gitti şey yaptı. İşte eve geldi. Dedi ki kadına ya Ayşe be bir tek üzümle olur mu sadaka? Tek bir üzüm bu sadaka olur mu? Siz okuyor musunuz? Okuyor musunuz? Okuyoruz. Meryem'e buyuruyor. Zerre kadar bir şey. Neyse böyle ben. Dedi, bu üzüm tanesinde kaç tane zerre var bunlar böyle? Kaç yüz bir zerre var bunlar böyle? Yine bir gün peygamber evine peygamber Ayşe'miz yalnızken bir kadın geldi. İki tane kız çocuğu varmış küçük. Kadın konusu ölmüş. Gitim kalmış çocuklar böyle. O zaman maaş bir şey yok böyle. Gelir bir şey yok yani işte böylece. Geliyor, tahta vuruyor kapıyı. Kim o? Ya Ayşe ben geldim. Çocuklarla var. Varsa eğer bir şey biliyivereceğini. Eğer varsa bir de bir şey verir misin böyle. Yine bakıyor o rafa. Üzerine üç de hurma. Üç tek hurma baktı böyle. Medine hurma belli olduğu halde üzerine üç tane hurma çıkıyor böyle. Üçünü alıyor. Kadına veriyor. Kadın aldı hurmaları. Hurmaları kadın böyle birini bir kızına verdi. Bir kızına verdi. Üçünü kendi ağzına atacak böyle. Hemen şey yuttu çocuk hurmayı. Hemen mi atmadı böyle. Çekil ben böyle. Çiğnemeden yuttu. Aç. Ben mi yuttum? Bunu yuttum bu şekilde. İşte de annesinden, işte o unuttu annesinden. Onu da bize verdi böyle. İşte kadın açtılar böyle. Şimdi kadın bir ona baktı. Ona elini yapışıyorlar. Anne, ummi, atini. Anne bana bu şekilde. Kadın kıyamadı. Ortadan böldü. Ortadan böyle. Yarısını verdim böyle. Gitti bunlar böyle. Ayşe'miz ağlama başladı. Ağlama başladı böyle. Biraz sonra peygamberin karşısına geldi eve. Ya Ayşe ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ne oldu hayrola? Ya Resulallah böyle bir kadın geldi. İki çocuğuna böyle geldi böylece. Kadın ve ikisine böyle şu anladığım mesele böylece. Yani kadını aç bu kadar olduğu halde. Kadın aç olduğu kadına bu şekilde. Yavrular bunları verdi. Buna bunu şey alıyor bu şekilde. Buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ya Ayşe bu üç ruman yarın vahşede dağ gibi büyür bunlar bu zerreler böyle. Şimdi böyle biliyorsun muhtemelen bire bir vermiyor muhtemelen böyle. En az şey bir ondan başlıyor. Artık bire bin, bire yedi bin geçiyor geçiyor muhtemelen bu şey böyle. Kulun ihlasına göre muhtemelen yerine bu yerine göre büyüyor muhtemelen böyle. Yani bir şeyi küçümsememe gerekiyor muhtemelen bakın böyle. Bir de hayırlar. Hayırlar vardı böyle. Yani infakın dışında böyle. Davud ile Calut. Davud Aleyhisselam peygamber. Calut da müşriklerin, kafirlerin başlığı başka muhtemelen böyle. Savaşıyorlar. Talut ile Calut. Bir tarafta Talut. Ordunun başında hem devlet başkanı. Karşılar Calut muhtemelen böyle. Şimdi Calut iriymiş at üzerinde. Savaşıyormuş böyle. Erişiyor karşıdan. Talut korkuyor onun karşı çıkmaya. Adam arıyorlar. Dağdan çıktı karşı muhtemelenler. Çobanlı kendisi böyle. Ama peygamber değil. Koyun çobanlı yapmıyor böyle. Yapıyor. Hatta bu uzun hikayesi var böyle bir yağ karnı falan bir şey oldu böyle. Alamet oldu bu şekilde. Neler ya Davut? Calut var. Çok iri yarı. Büyük at üzerinde. Güçlü, kuvvetli böyle. Savaşçı. Karşıma er istiyor. Sen çıkar mısın? Ufak tek boyu da böyle. Çıkarım ya. Hani senin kılıcın eline sapan taşı var muhtemelen. Ben bunu çıkarım bu şeye böyle. Ben de attığımı kurta vuruyorum. Alnına vuruyorum. Kurta alnına vuruyorum böyle muhtemelen. Geldi muhtemelen. Ben onu böyle şey bir çevirdi. Çevirdi. Bir attı böyle. At üzerinde alnına vurdu muhtemelen böyle bak. Onu Allah-u Teala peygamberlik verdi. Mülkü ve hikme. Bakmayın bu Kur'an böyle. Tabi kısa kişi muhtemelenler. O Calut'u öldürmesi böyle. Yani bir taş atması, onu öldürmesi Allah olarak makbul oldu ki bu o kadar Allah makbul oldu böyle. Ona rağmen peygamberlik verdi. Ona mülk verdi. Hikmet peygamber verdi. Yine Bedir'de muhteremler. Bedir biliyorsun ilk savaş Müslümanların. Meydan savaşı. İlk böyle. Olacak böyle. Daha bilmiyor savaşın olduğu böyle. Bir meydan var bilmiyor. Bilmiyorlar. Bedir'e gelindi. Düşman daha önce gelmiş. Su kuyunu kapmış. Onun başında. Müslümanlar kuruyor kaldı muhtemelen böyle. Bir de yer çok kurumuş. İnce kum üzerine yürü ayaklar kayıyor. Orada savaşamazlar. Kaya düşecekler burada böyle. Yani ya Resulallah biz susuz kaldık burada. Devrimiz susuz burada. Burada yürümüyor burada. Ne yapalım? Ya Allah sabredin bakalım böyle. Veren bir yağmur var muhtemelen böyle. Bol bir yağmur vardı böylece. Açtı ellerine böyle. Havuzlar yaptı. Ellerine yaptı böyle. Doldu su doldu böyle. Şey oldu böyle. Şimdi sabah oldu. Gece yağmur yağdı. Şimdi sabah oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı muhtemelen böyle. Düşman 3 katı fazla. 1000 kişi. 100 at var. 200 deve var böyle. Tabi at üzerindeki kişi yukarı vuruyor kılıcını. Yer ne yapsın bunu kişi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı peygamberimiz. Şu Allah'a dua etti. Ve şunu okudu muhtemelen peygamber. Ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum. Bakmadım ben böyle. Bakmadım ben bak. Yani eğer bundan daha başka da olsaydı Resulullah onu yapmadı muhtemelen böyle. Yani böyle. Onu yapmadı. Ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum. Anamı çok gelin büyük ben böyle. Hatta ismi azam diyenler öyle malı buna buna böyle. Sonra Peygamberimiz gönlünde bir şey verildi, hal verildi. Ayağa kalktı. Baktı muhtemelen böyle. Cebrail'in başlığında. Ya Cebrail müjde. Rab melekleri gönderdi. Cebrail'in başlığında melekleri gönder, yardıma gönder bize melekleri böyle böyle. Peki Cebrail'in peygamberimize ya muhabbet dedi. Yerden bir avuç kum al, ince kum da. İpe gibi, ince kum böyle. Bir avuç kum al, at onları senin düşmanın üzerine baktım onları. At onları böyle. Peki Cebrail. Peygamber Allah'ın ismiyle aldı. Bir avuç, bir avuç mu? İki avuç mu? Bir avuç böyle. Kum aldı. Attığı gibi böyle bir rüzgar fırtına böyle. Bu tarafta özgür böyle. Bir rüzgar geldi. Karşı yapımda savurdu. Hepsinin gözüne girdi muhtemelen böyle. Ne kadar kahve. Her bir iki gözüne girdi böyle. Gözlere böyle. İnce kumdan gözüne girdi. Ne oldu gözde mi? Gözde kızardı, yaşardı, ağırma başladı. Göz açamıyorlar muhtemelen böyle. Göz açamıyorlar, bakamıyorlar, şey yapamıyorlar bu şekilde böyle. Daha oradan kaybettim muhtemelen. Yani Rabbim muhtemelen bak bir avuç kum ile böyle bir savaş kazandı muhtemelen böyle. Yani Allah katında öyle büyük silah gerek kalmıyor. Ya bu da muhtemelen böyle. Bir de mesela günümüzde yani daha 100 yıl önce mesela Çanakkale'de muhtemelen böyle. Rahmet Seyit Onbaşı diye çavuş muhtemelen böyle. Ne yaptım böyle? 3 kiloya yakın bir top mermisi muhtemelen böyle. Kimse dokundurmadan bak muhtemelen bak. Bak muhtemelen bak. Kendi almadım bak bak bak. Ya. Onun ablasından tanıştı mı muhtemelen böyle? Allah'ın adı böyle. Allah'ın adı muhtemelen böyle. Kim dokunma diyor muhtemelen böyle. 300 kilo yakın top mermisi muhtemelenler. O mermisinden kaldıramaz muhtemelen böyle. Ya. Kaldıramaz. Tutalım yok. Bırakın. O da kâmetse boş değil muhtemelen böyle. Böyle. Ve Allah diye öyle aldı mı? Onu aldı sonra muhtemelen böyle. Getirir mermi ağzını top, o namlanı sürdü muhtemelen böyle. Al şimdi bakan da böyle. Nereye ateşledi böyle? Donanma üzerine denizde amiral gemisi mi? Yani komutan gemisi mi? Fransız gemisi böyle. O bir amiral gemisi. Tam böyle merkezine geminin bacasına vurdu muhtemelen böyle. Gemi bile battı muhtemelen böyle. Gemi battığı anda zaten hepsi kaçtan gitti kanı oldu böyle böyle. Amiral gemi battı muhtemelen battı. Yani bir mermi battı. Bir mermi muhtemelen böyle. Bir mermi Ama onun aldığı onun sevabı bir Allah bilir muhtemelen. Ona sevap, bir savaş kalmış sevabı muhtemelen böyle böyle. Demek ki bir şey, Allah'ın işi olursa bir şey, iş değişiyor muhtemelen böyle. Mevlam bu peygamberimizin muhteremler o kum atınca Aleyhisselam Hazretleri'ne Bismillahirrahmanirrahim Felem taktulühüm velakinnallah katelühüm. Bak muhterem böyle. Şimdi savaş bitince dediler ki şimdi konuşuyor tabi kenarlar. Hepsi tabi sahabe. Konuş kenarlarında. İşte ben filanı vurdum. Yok onu ben de vurdum. Hatta bazen kimin ölümü belli olmuyor savaşta muhterem. Mesela bir ok atıyor. Bir yanda kılıç vuruyor. Öbürü arkadan bir kılıç vuruyor. Hangisinin özlüğü belli olmuyor bazen böyle böyle. Yani Ebu Cehil gibi bazı konamanlar hakkında arada bir şey oluyor böylece. İşte onu ben vurdum, ben öldüm. İşte bu şey derken bu şekilde. Rabbim ayet indir muhtemelen böyle. Felem tahtuluhum. Onu öldürmediniz. Velakin Allah kateluhum. Allah öldür onları muhtemelen böyle. Yani bir kum atıldı muhtemelen böyle. Kum atıldı. Göz yanıyor. Aşamıyor gözüm böyle. Yaş. Göz görmüyor musun? Aşağı yanıyor gözüm muhtemelen. Bir de melekler geldiler muhtemelen. At üzerinde. Yürüyor böyle böyle. Geldi. Tekbir aldı melekler. Zaten kim konu kaçmalar onlar böyle. Ve mahremet izin velakinler rama. Habibim sen onu atmadın. Onu Allah attı muhtemelen. Allah'ın yerine ulaştırdı muhtemelen böyle böyle böyle. Demek ki bir şey Allah'ın işi olursa değil mi? Bir avuç kum biz meydan varca kazanıyor muhtemelen bu şekilde böyle. Bir de hadisi okuyayım inşallah muhteremler. Nasıl olsun inşallah. Beynama kelbin yutifi bir iki yetin. Kadıkâne yaktülü ateşiyor. İzretü begüyün min begaya beni İsrail'e. Özde muhteremler. Beni İsrail'e kavmi zamanında beni İsrail'e bir kadın Begiyyün. Begiyyün nedir? Fahişe kadın. O dönemde olmalı. Kadın fahişe muhtemelen. Ahlaksız yani böyle. Ağrısında ölü silahlanan bir kadın. Fahişe bir kadın. Giderken bakıyor ki Beynama Kelebin bir köpek görüyor muhtemelen. Yutuyefi bir rekiyetin bir kuyunun başına dönüyor. Rekiye ete örülmeyen kuyu. Kuyu açılmış. Çöl kuyusu. Tabi öğrenmemişler çölde. Taş koydu, o da dökülü düştüler bundan böyle. Bulanmışlar, çalmış, bulanmışlar böyle. Etrafı açık, kuyu. Köpek eten dolaşıyor. Kadıkent yaktığı ölü ateşi. Artık susuzluktan ölecek o kadar. Dönüp saklamış köpek bana böyle. Böyle kuyuya bakıyor böyle. Yani dönüyor böyle, dönüyor bakıyor. Suya bakıyor artık halsiz kalmıyor. Dilin iyice sakmış böyle. Başına bunu böyle. Güneş yavaş yapmış, susuzluktan bu şekilde. Kadın oradan geçerken bu kadın bunu görüyor. Kadın kötü yoldan geliyor anlamadım böyle. Onun haramına geliyor kadın böyle. Hele zat mukoha. Kadın acıda olmuştu muhtemelen şey böyle. Acıda olmuştu. Vay mahluk bu. Bu da benim Rabbim yarattım. Bak bu onda böyle bak. İmanım da var tabii gene. İmanı gene var. Bu benim Rabbim yarattı. Hayvan su samış kuyuda su olduğunu biliyor. Ama alamıyor ama. Alamıyor. Hele zat mukoha. Büyük örtü var üzerinde böyle. Onu çıkardım muhtemelen böyle. Pesikar levbiye. Pabucunu çıkardı. O örtünün bir ucunu pabucunu bağladı. Bir ucu kendisine böyle. Uzun yattı böyle. U sakıttı. Çıkardı pabucunu da böyle. Kepeğe verdi. İşte gitme doymadı. Gene indirdi muhtemelen suyu böyle. Birkaç sefer çekti verdi muhtemelen böyle. Kepek doydu muhtemelen böyle. Oh, doyunca kepek canlı muhtemelen böyle. Canlı böyle kuyunu sallaya sallaya altları da ikmeye başladı muhtemelen böyle. Kan da bilmiyorlar. Bu yaptığı yeni farkında böylece. Fe gufreyleha bihe. Meyla onu bunun rümetini affetti muhtemelen bak böyle. Nasıl affetti? Yani bunda cennete mi giriyor? Yani girecek ama bunda değil muhtemelen de. Af olmasını sebep uyanma sebep olacak muhtemelen böyle. Sebep olacak. Nasıl sebep olacak böyle? Bir anda gönül Mevla'ya döndü. Muhtemelen Yunan'da Mevla'ya döndü. Kendini durumunu gördü. Baktı ki batakta. Çirkepte muhtemelen. Haram işliyor muhtemelen. Herkine artık böyle. Allah'tan korktu muhtemelen. Hesap günü aklına geliyor bu şekilde böyle. Evi zor gitti muhtemelen. Hemen bir gusül aldı. Tevbe namazı kıl tevbe etti. Allah'ın beni kuluna kabul etti muhtemelenler. Allah'ın bir kulu muhtemelen bu şekilde böyle. Bir de bir şahabi vardır. Onu anlatmış daha önce, tekrar söyleyeyim inşallah. Bir şahabi. Alkolik biri muhtemelen. Alkolik biri. Gündüz içiyor muhtemelen böyle. Şarap içiyor böyle. Gündüz zaman böyle. Hiç ayrılık ayrılık yok böyle muhtemelen. Bir gün derken bu alkol çok almış. Böyle sallanıyor ben. Bir oraya yalp, bir oraya yalp yalp böyle. Artık o yürüyemiyor böyle. Dengeyi vardı, beyin onu idare edemiyor. Beyin çökmüş artık merkezler. Bir sağlık derken böylece göz ilişti bir kağıt parçası böyle. Hafif rüzgar da varmış böyle. Rüzgar kağıdı kaldırıyor. Gene indiriyor. Gene kaldırıyor. Şöyle baktı karşıdan, okuma biliyormuş böyle. Allah'ın ismini yalnız gördü böyle. Aslında böyle. Daha başka olmuş tabii. Karşı onu gördü böyle. Ay! Benim Allah'ım ismi yerde sürünüyor. Allah'ın saygısı ama o halde böyle. Hem ben koşmak için muhtemelen, hem zor yiyor böyle. Tuttu onu aldı muhtemelen. Öptü başına koydu muhtemelen. Onun içine koydu muhtemelen. Koyuna koydu. Yeni gitti tabii böyle. Alkol sarhoş böyle. Öyle kaldı. Allah bundan memnun oldu muhtemelen şimdi böyle. Uyanacak işte böyle. Rabbim sevip verecek onu tabii böyle. Ne oldu? O gece Rabbim o bellede kimse böyle Allah'ın sevgili bir kulu, salih kulu muhtemelen. Onu Rabbim ilham etti rüyasında uyandırır. Rüyasında bir orada. Ya filan, benim Bişir kuluma git. Ben onu kuluma kabul ettim. Ona söyle, bıraksın o içkiyi, dönsün bana gelsin. Bana kul olsun bana. Uyandı. Allah Allah ya, Bişir meşhur alkolün birisi ya. Allah bilir, ben o kuluma kabul ettim, dönsün bana gelsin. Bu şeytanı buyuruyor. Allah bilir, buyurmaz böyle bir şey böyle. Böyle. Bir alkolik. Alnı sevgi mi insan böyle diyor böyle. Yat diye gene bu. Uykuya dalıyor. Aynı şekilde. Ya filan benim bir şey kuluma git. Ben o kuluma kabul ettim. Benim has kullarım arasına girecek o. Ona söyle dönsün bana gelsin. Gene uyanıyor. Allah bu olamaz Allah ya. Bunda bir şey var mı böyle, böyle diyor. Gene inanmıyor buna artık. Gene böyle. Onu iyi bildiği için onu hiç inanamıyor be kalp böyle. Olamaz böyle böyle diyor. Üçüncü defa aynı şey gelince artık bu Rahman'ı okuyor. Sabitme karar veriyor. Sabah da evine gidiyor böyle. Ya bir şey, ya bir şey. Anam çıkıyor. Ne var? Bir şey nerede? Ne olacak? Meğhanede ne olacak başka? Bütün meğhanede böyle. Hangi nereye gider meğhanede? Bilmiyorum meğhanede tam olduğunu. İşte filan filan yerde. O İslam'da yasak. O zaman tabii böyle. Giriyor oraya bakıyor. Bir yere girmişler. Dışarıda falan böyle. Hastanın iş yer basıyor tamam böyle. Hastanın işi yolu böyle. İşte böyle. Şey girmiyor. Baş bağırıyor. Bişir, bişir. Çıkıyor meyhanın sahibi. Kim o? Bişir burada mı? Burada. Söyler misin bırakıp gelsin biraz böyle? Adam bunu tanıyor tabii. Allah dostu böyle. Yani herkesin saydığı, sevdiği, hürmeti kişi böyle. Allah bu meyhaneye geliyor. Böyle bir zat meyhaneye kapısına kadar geliyor. Bişir denen alkolü arıyor. Onu soruyor. Olacak şey mi ya böyle? Şaşırıyor geliyor. Bişir, bişir be. Ya yani filan filan geldi. Seni çağırıyor dışarıya. Yapma be. Nasıl buraya gibi benim çağırıyor. Çıkıyor buraya ne var? Bişir gel bakalım gene. Bişir. Allah bana bu üç sefer rüyamda buyurdu. Allah senden razı olmuş. Sen bir amel yapmışsın. Dün ne yapmışsın ben bilmiyorum diyor. Allah size yaptığı amelin çok beğenmiyor. Allah bana razı olmuş. Allah senin kuluna kabul ediyor. Dön ki Allah'a gel. Allah seni davet edip kuluna. Allah bana kulun mu dedi. Allah kabul ediyor mu benim böyle diye. Vallahi döndüm diyor muhtemelen böyle. Allah yanına çıkmış ona. Bakan böyle. Hemen evine gitmeye başlıyor. Bağırmayan için. Bir şey diyor. Ayakkabım kaldı burada. Demem ki. Artık geri demem ben muhtemelen. Evine gidiyor muhtemelen. Hemen banyo yapıyor muhtemelen. Namaz kılıyor. Başı Allah'ım attı. Ey Allah'ım ya. Benim gibi kuluna, benim kuluna kaybettin Rabbim Allah'ım verdi böyle. Tevbe diyor. Kendi zamanla büyük evli oldu muhtemelen. Oldu böyle muhtemelen böyle. İşte bakın muhtemelen. Yani bir kağıdı yerine baktın böyle. Bak değil mi? Kağıt muhtemelen böyle. İşinde Allah'ın ismini görüyor muhtemelen ben. Ona o saygı yaptığı için ondan cennete girmiyor, uyanması sebep oluyor. Halk arasında bir iki halk vardı böyle. Şimdi falan şeyden kazanmış. Yani namaz altı kişi cennete giren mi? Onlar bir şey yapmak böyle. Ama dönüşüne sebep oldu. Uyanması sebep oluyor. İşte böyle böyle. Hep uyanırsın işte gönül işte Allah'ın böyle. Lillahi Teala Fatiha.